בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות חלוקת שותפים, הלכה ב'. הלכות חלוקת שותפים, הלכה א', נכללת בהלכות נזקי שכנים, הלכה א', אות ה'. הלכה ב'. כל דבר שאם יחלוק שמו עליו, כופין לחלוק וכו'. כל חצר שאין בו ארבע אמות, חוץ ארבע אמות שלפני הפתח, אין שמו חצר. וכל בית שאין בו ארבע אמות, אין נותנין לפתחו ארבע אמות, עיין שם. א', על פי המבואר במאמר על סוודה ואתונה, בנלן ביתה באווירה דאלמה, אמר שם וקם וטלה בן שמיה וערה וכו'. כי על ידי התורות הנפולות הבאים מדלת אלפין הנפולים, שמקבלים מתלמידי חכמים שדין יהודאין, על ידם באים לכפירות וכו'. והתיקון לזה הכנסת אורחים צדיקים, תלמידי חכמים אמיתיים, על ידי זה נחשב כאילו הקריב תמידין. תמיד הוא בחינת הדלת אלפין הנל שעולין תמיד, דהיינו שמעלין האלפין הנפולין שעל ידם נבנה בחינת בית באוויר הדאלמה, כי אין להם על מה שיסמוכו. אבל על ידי תלמידי חכמים אמיתיים בונה ביתו בן שמיה לארה, בבחינת אמר שם וקם וטלה בן שמיה לארה וכולעיין שם. ועל ידי זה זוכין לאמונה ומתקן ומכניע כפירות וכולעיין שם, כל זה היטב. ב' ועל כן שיעור בית לכל דבר הוא ארבע אמות. כי כל אחד צריך לבנות ביתו בקדושה, שיהיה ביתו בבחינת בית הנבנה בין שמיה לארה. שלא יהיה חס ושלום בבחינת בית באווירה דאלמה, שהוא מקום החיצוניים שהם אווירה דאלמה כנל. כי עיקר בניין הבית הוא כדי להישמר מהם. כי הבית הוא מקום משומר מהחיצונים שמקומן באווירה דאלמה. ובבית נסתרין מהם. כי הבית הוא מקום משומר מהחיצונים ששורים בחוץ מבחינת אווירה דאלמה. ועל כן עיקר בניין הבית הוא על ידי בחינת הדלת אלפין הנל בקדושה, שהם בחינת חוכמות התורה הקדושה, בבחינת בחוכמה יבנה בית וכו'. כי עיקר בניין הבית בחוכמה כמובא בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. וזה בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי התחלת התורה בבית. כי עיקר בניין הבית הוא על ידי חוכמות התורה הקדושה. וזהו בראשית, כי ראשית חוכמה. וזהו בראשית בית ראשית, בחינת בחוכמה יבנה בית. ובית כזה הוא בחינת בית הנבנה בין שמיה לארה כנל. וזהו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בחינת בית הנבנה בחוכמה דקיים בין שמיה לארה. וזהו אמר שם וכו', כי אורייתא אשמא דקודשא בריך הוא. ובית הנבנה על ידי חוכמת התורה, על ידי דלת אלפין דקדושה הנ"ל, ובחינת בית הנבנה בשם השם. ועל ידי זה הבית משומר מן החיצונים שהם בחינת אווירא דאלמא כנ"ל. כי הבית הנבנה בחוכמה על ידי בחינת הדלת אלפין הנ"ל, כמבואר במאמר הנ"ל, על ידי זה מתקנין ומעלין האלפין הנפולין, ועל ידי זה נכנעין הקליפות והכפירות בחינת אווירא דאלמא כנ"ל. ועל כן שיעור הבית ארבע אמות, כי ארבע אמות זה בחינת הדלת אלפין הנ"ל כמובא. וצריך שיהיה בהבית ארבע אמות כדי להמשיך בתוכו הדלת אלפין הנ"ל בבחינת בחוכמה יבנה בית, כדי שיהיה בית קיים ומשומר כנ"ל, כדי שלא יהיה חס ושלום בבחינת אווירא דאלמא כנ"ל. כי עיקר הבית בשביל שמירה מן החיצונים שנאחזים בחוץ בבחינת אווירה דאלמה כנל. ג' וזה בחינת מזוזה, בחינת דלת גדולה דאחד שקוברין בפתח הבית. כי פתח הבית היא בחינת אמונה שהוא בחינת פתח כידוע. וזה בחינת ארבע אמות שנותנים לפני פתח הבית כשיש בהבית ארבע אמות. ואמרו רבותינו ז"ל כדי לפרק שם מסעו. כי פתח הבית היא בחינת אמונה. וכשיש בהבית ארבע אמות שהוא בחינת דלת אלפין הנ"ל, אז על ידי זה נתקן בחינת האמונה כנ"ל, ומכניעין הכפירות הבאין מאווירא דעלמא כנ"ל. ועל כן הפתח שהוא בחינת אמונה נותנים לפני הפתח גם כן ארבע אמות כנגד דלת אלפין הנ"ל. כי עיקר האמונה שהוא בחינת פתח, עיקר תיקונה על ידי דלת אלפין הנ"ל, ועל ידי זה יש לה כוח לברר ולהכניע כל הכפירות הנאחזים באווירא דעלמא. וזה מה שאמרו רבותינו ז"ל כדי לפרק שם מסעו. מסעו זה בחינת כפירות. כמובא בדברי רבנו ז"ל מפסוק מסעכם, ודרשו רבותינו ז"ל מלמד שהיו אפיקורסים, עיין שם. כי כל המסע ומתן הכל הוא כדי לברר הניצוצות שיש שם מהחיצונים והסטרא אחרא. ועיקר הסטרא אחרא הוא כפירות. ועל כן עיקר המסע ומתן הוא על ידי בחינת אמונה בבחינת נסעת ונתת באמונה. כי עיקר תיקון וברור המסע ומתן הוא על ידי אמונה. ועיקר ברור האמונה היא דייקה על ידי בחינת הדלת אלפין הנ"ל, שעל ידי זה נתחזק האמונה ויש לה כוח לברר ולהכניע הכפירות הנאחזים בכל דבר כנ"ל. וזה שנותנין ארבע אמות לפני הפתח שהיא בחינת אמונה, כדי לפרק שם מסעו, כדי להכניע הכפירות הנאחזים במסע ומתן שהם בחינת מסוי כנ"ל. ועל ידי הפתח שהיא בחינת אמונה, מכניעין הכפירות על ידי ארבע אמות שהם בחינת דלת אלפין הנ"ל, שעל ידם זוכין לאמונה ומכניעין הכפירות כנ"ל. דלת. וזהו גם כן בחינת ארבע אמות של החצר. כי החצר הוא שמירה להבית, והחצר בכלל הוא בחינת אמונה שהוא שמירה להבית שהוא בחינת חוכמה. כי החצר לפני הבתים. כי מקודם צריכים להיכנס לחצר שהוא בחינת אמונה, ואחר כך אל הבית שהוא בחינת חוכמה. ועל כן גם שיעור החצר ארבע אמות כנגד הדלת אלפין הנ"ל, כי עיקר האמונה על ידי הדלת אלפין הנ"ל שעיקר בניין הבית על ידם. ועל כן חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, כי כל הקניינים על ידי האמונה כנ"ל שהיא מבררת את הכל, שזהו עיקר המסע ומתן כנ"ל. ועל כן החצר שהוא בחינת אמונה קונה לאדם כל הקניינים, כי תכף כשבאין החפצים של המסע ומתן לתוך חצרו, על ידי זה נתבררין על ידי בחינת אמונה שהוא בחינת חצר כנ"ל, ועל ידי זה נקנין לו. כי עיקר כל הקניינים על ידי בחינה זו, על ידי בחינת אמונה שמברר את הכל. ועל ידי זה נקנין כל הקניינים מאחד לחברו, כפי מה שזוכה כל אחד ואחד בכל יום ויום להעלות ולברר איזה דבר. ועל ידי זה נקנה הדבר אליו. ועיקר הבירור על ידי אמונה שהיא בחינת חצר כנ"ל, ועיקר על ידי בחינת הדלת אלפין הנ"ל, שעל ידי זה יש כוח לאמונה לברר כנ"ל, וכמבואר מזה גם במקום אחר. כי החצר לפני הבתים, כי הבית הוא הפך לגמרי מאווירא דעלמא, כי שם עיקר בחינת הדלת אלפין הנ"ל בבחינת בחוכמה ייבנה בית כנ"ל. אבל החצר הוא פתוח לאווירא דעלמא, רק שמוקף מחיצות. וזה בחינת האמונה שסמוכה אל החוץ כדי לברר ברורים מאווירא דעלמא, בבחינת זאת ירושלים בתוך הגויים סמטיה וכו', כמבואר ומובן בכמה מקומות. וזה בחינת פתח הבית שסמוכה לחוץ גם כן לאווירא דעלמא, ושם עיקר הבירור. ועל כן צריכין שם שמירה מן החיצונים מבחינת אווירא דעלמא כמובא וכנ"ל. וזה בחינת מזוזה דלת גדולה דאחד כנ"ל, כי עיקר השמירה מאווירא דעלמא, שהם החיצונים והסתרא אחרא, הוא רק על ידי בחינת הדלת אלפין הנ"ל, שהם בחינת ארבע אמות, דלת גדולה דאחד, שהוא בחינת שם השם כנ"ל, בבחינת אמר שם וכו' וכנ"ל. וזה עניין כל החפצים שהם כל הקניינים והמסע ומתן, שהאדם יוצא לחוץ ונושא ונותן ומברר ברורים על ידי זה. הוא מביא הכל אל החצר ומפרק מסעו לפני פתח הבית, כי שם עיקר הבירור, שזהו עיקר כל הקניינים והמסע ומתן, ועל כן החצר קונה הכנ"ל. וזהו בחינת ארבע אמות של החצר ושלפני פתח הבית, שהם בחינת דלת דלפין כנ"ל. וכל זה דווקא כשיש בבית ארבע אמות, כי בלא זה אינו נקרא בית. כי עיקר בחינת הדלת דלפין הנ"ל הם בבחינת בית כנ"ל. ועיקר הבית נבנה על ידם כנ"ל. ואז די כיש כוח לבחינת פתח הבית והחצר, שהם בחינת אמונה לברר. ועל כן נותנים להם גם כן ארבע אמות, כי הם מקבלים מדלת אלפין הנ"ל, כי עיקר כוח האמונה לברר על ידי בחינת הדלת אלפין כנ"ל. וזה בחינת כל שאילו יחלוק שמו עליו, שמו דייקה, כי עיקר הוא השם בבחינת אמר שם וקם וטלה בן שמיה לארה. כי הבית הנבנה על ידי בחינת הדלת אלפין הנ"ל, שם בחינת ארבע אמות כנ"ל. זה בחינת בית הנבנה בשם השם בחינת מזוזה כנ"ל. כי שם בחינת מלכות עיקרו על ידי בחינת הדלת אלפין כידוע. כי עיקר השם הוא בבחינת בית, בבחינת ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם. כי אווירא דעלמא הנ"ל אין להם שם, בבחינת לא שם לו וכו'. בבחינת ושם רשעים ירכב. וזה בחינת שהדרך ממעטת את השם, כי מחמת שנוסע בדרך ונע ונד באווירא דעלמא, על ידי כך נתמעט השם, כי עיקר השם בבית כנ"ל. וזה שהבטיח השם יתברך לאברהם, והגדלה שמך, כמו שפרש רש"י שם, לפי שהדרך ממעטת את השם וכו'. כי באמת הצדיק האמת אף על פי שנוסע בדרך ונע ונד באוויר העולם, עם כל זה הכל לטובת העולם, כדי לברר משם ניצוצות הקדושים, שנעים ונדים באוויר הדעלמא. ובשביל זה עיקר הילוכו ונסיעתו. ועל ידי זה שזוכה לבררם, על ידי זה אדרבא יגדל שמו ביותר. כי נתגדל שם השם על ידי זה, על ידי שמלקט ומעלה אלו הניצוצות, ועל ידי זה יגדל שמו גם כן. וזהו בחינת הכנסת תורח תלמיד חוכם המבואר במאמר הנ"ל, שעל ידי זה בונה ביתו בן שמיה לארה, בבחינת אמר שם וקם וטלה בן שמיה לארה כנ"ל, ומכניע אווירא דעלמא כנ"ל. כי זה האיש הקדוש עובר תמיד והוא נוסע באווירא דעלמא בשביל תיקון העולם כנ"ל, כשזוכה אחד להכניס האורח הקדוש הזה לתוך ביתו, וזה האורח הנ"ל מכניס כל הניצוצות הקדושים וכל הנפשות שהעלה מבחוץ, והוא מכניס כולם לתוך הבית, כי כולם צריכים לאסוף ולכנוס הביתה, כי זה עיקר תיקונם לכנוס מבחוץ, מאווירא דעלמא לתוך הבית, ועל כן על ידי זה זוכה זה המכניס אורחים כאלו להכניע הכפירות הבאים מאווירא. וזוכה שיבנה ביתו בן שמיה לארה על ידי שם השם בחינת דלת אלפין הנ"ל. כי שם השם יגדל על ידי הניצוצות הנ"ל שהכניס לתוך הבית, על ידי שהכניס האורח הצדיק הנ"ל. כי העיקר הוא השם. כי השם הוא החיות של כל דבר בבחינת נפש חיה ושמו. ועיקר תיקון הניצוצות שנפלו הוא להחזיר להם את שמם, ועל ידי זה חוזרים ונכללים בשם השם. וזה בחינת עבידת השם שהרשע עובד ושוכח שמו לאחר מיתתו. ועיקר תיקונו כשיחזור לשמו שהוא הנפש והחיות, שעל ידי זה ממשיך החיות משם השם. ועל כן שיעור החלוקה של כל דבר הוא שאם יחלוק שמו עליו. אך עיקר השם הוא בבחינת בית כנל, ועל כן שיעור הבית וחצר 400 שהם בחינת דלת אלפין הנל, שהם בחינת שם השם כנל, שעל ידי זה עיקר בניין הבית בקדושה בבחינת אמר שם וקם וטלה בן שמיה לארה כנל. ועל כן כל הנחלה של אדם נקרא שם, כמו שכתוב, יקום על שם אחיו, ודרשו רבותינו ז"ל לנחלה. כי כל הממון והחפצים של אדם הם בבחינת שם, כמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועיקר הוא הבית, כי זה עיקר הנחלה, ושם עיקר השם בבחינת ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם כנעל. הלכות חלוקת שותפין, הלכה ג', בהלכות נזקי שכנים, הלכה ג'.